آہ جاتا ہے مجھ کو تو سلا میرا رو رو کہنا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا روزے تے بلانی چھیے سنتا جائیں گے انشاءاللہ زائرِ طیبہ یہ دعا میرے اتنے زائرِ طیبہ دربار نبی سے